ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşler. Bugün sizlere yapmak istediğim ders gaflet hastalığının insanlara vereceği zararlar üzerine olacak inşallah. Allah subhanahu ve teala hepimize rahmet eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin, razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere sevgisini, sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği amellerin sevgisini versin. Amin. Ve kimi yüzlerin kararıp, kimi yüzlerin ak olacağı bir günde Allah Azze ve Celle yüzleri dolunay gibi olan o secde izinden tanınan samimi kullardan eylesin bizleri. Allah Azze ve Celle benim için sevişenler nerede? Hani onlar dendiğinde işte burada deyip çıkan, birbirini Allah için seven o samimi kullardan, yiğitlerden eylesin bizleri. Evet kardeşlerim, gafletten alakalı 6-7 tane ders yaptık. Sebepleri, hastalıkları. Bugün de gafletin zararları, insana verdiği zararları üzerinde biraz durmak istiyorum. Biliyorsunuz gaflet insanı sorumluluktan, cevvalden, Allah'a yaklaşmaktan, hakkı kabulden, hepsinden ne yapabilir? Alıkoyan bir şeydir. Hatta cehenneme sokan sebeplerden de en başta gelenlerdendir. Öyleyse bu meselenin üzerine hassasiyetle gitmemiz gerekir kardeşlerim. Geçen sene Mutaffifin suresinin tefsirini işlemiştik. Orada bir ayeti kerime var. Emre, orayı biraz susturur musun ya? Tamam. Orada 14. ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Hayır, hayır. Onların kazandıkları kalplerini paslandırıp kör etmiştir diyor. Ya nasıl bir demirin çalışan, işleyen, ışıl ışıl olan çalışan bir mekanizmanın bir kenara bırakılması, onun pas tutmasına, daha sonra pasların güçlenmesine ve işleyen demirin o mekanizmanın kilitlenmesine sebep olduğunu görürsünüz. Ne kadar açmaya çalışsanız da açmanız güçleşir. Hatta çok zaman geçmişse artık o işlevini ne yapar? Yitirir. Aynen kalpler de böyledir. İşlenen günahlar, takılan tutumlar, gaflete düşmeler, Allah'a karşı sorumluluk bilincini yitirmeler en sonunda kalplerin kılıflanmasına ve daha sonra da mühürlenmesine kadar ne yapar? Gider. Bir nasihat olur, kulak duymaz artık. Birçok mesele olur, gözler görmez artık. Kalpler ne yapmaz? Hissetmez. Aynı Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde dediği gibi artık onların misali diyor, çobanla hayvanın misaline döner diyor. Çoban hayvana seslendiğinde hayvan kafayı kaldırır, çobana doğru şöyle bir bakar. Yani sen onların dinlediğini ve anladığını zannedersin ama onlar anlamazlar. İşte bu gafil insanların düşeceği en son noktadır artık. Allah beni de, neslimi de, sizleri de böyle duruma düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Evet, apaçık olmasına rağmen hakkı idrak etmekten yoksun kalma ve alemlerin Rabbinin kelamından etkilenmeme artık gafletin en büyük zararlarından bir tanesidir. Bakın Allah Azze ve Celle biz onların diyor akılları başlarına gelsin diye Kur'an'da birçok ikazlar göstermişizdir diyor. Ve o kasaba halkının hallerine bir bakın diyor. Biz onlara uyarıcı göndermişiz. Onlarsa uyarıcıyı ne yapmamış? Dinlememiştir ve Allah da onları ne yapmıştır? Helak etmiştir diyor. Yani gafilliğin sonu nedir? Budur kardeşlerim. Kötü akıbet insanlara hiç ummadığı bir anda geliverir. Allah'ın azabı o insanları ne yapar? Yakalayıverir. Allah'ın kitabına baktığımızda gafil insanların zarara uğramalarına bakın, Allah onlara bir ordu göndermemiştir. Hep doğa dediğimiz, yaşadığımız yerde ya bir deprem, ya bir ses, ya bir hortum veyahut gökten inen bir dolu, yani bunlar ne yapmıştır? İnsanoğlunu yakalayıvermiştir. Ve insanoğlu bundan asla ne yapamamış? Kaçamamıştır kardeşlerim. Ama maalesef, maalesef kardeşlerim, Allah Azze ve Celle hangi topluluğa bir musibet vermişse o musibet onlara hiç fayda vermemiş. Azgınlığını artırmaktan başka ne yapmamış? Bir işe de ne yapmamış? Yaramamıştır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Gaflet üzerine hayatlarını sürdüren kimselerin kendilerini aldatan bu dünyadan hiç beklemedikleri bir anda ayrılmak karşılarına çıkıverir. Eyvah derler ama iş işten ne yapar? Geçiverir. Beni geriye bırak. Daha yapacak çok işlerim var denir ama o geriye ne yapılmaz? Bırakılmaz. Veya ayeti kerimelere baktığımızda kıyamette Allah Azze ve Celle bir adama der ki bütün malını, mülkünü, tanıdıklarını, eşini, dostunu fidye olarak ver de şu durumdan kurtul deseler ne yaparsın? Hepsini verirdim diyor. Ben sana bu kadar ömür verdim diyor. Ne yaptın? Yani şimdi verince mi kullanacağız? Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Gaflet maalesef öleceği günü insanın unutmasına, yalanlamasına kadar gider. Ölüm gelince eyvah der. Ama bakın kardeşlerim, adam ıslık çalıyorsa, ömrü boyunca türkü çalıyorsa, ölürken de türkü çalarak gidiyor. Hatta gömerlerken de türkü çalarak gömüyorlar. Alkışlayarak. Ömrü boyunca eğer bir kadına aşıksa veyahut hep para sayan birisi ise ölürken bile muhakkak bir para sayıyor, şangır şangır gidiyor. Eğer bir Müslümansa, Allah'ı zikreden birisi ise, ömrü boyunca Allah'ı zikretmişse, en son halinde bile dili dönmese bile parnağıyla yine dilinin söyleyeceğini söyler. Çünkü bir insanın ilk sözü ve son sözü la ilahe illallah olursa o insan cennettedir diyor Allah'ın. İşte gaflet çok kötü bir hastalık kardeşlerim. Özür dilemeye ve tekrar dünyaya dönmeye güç yetiremez onlar. Artık geçmiştir. İş ne yapmıştır? Bitmiştir. İnkar edenler inkar ettiklerinin yüzünden cehennem ateşine girdiklerinde kendilerine yardım edilmeyeceklerini bilselerdi ve bilakis kendilerine o kıyamet günü aniden gelir ki onlar şaşırır, ne reddedilir ne de kendilerine mühlet verilir diyor. Allah Azze ve Celle bizlere rahmet etsin. Amin. Hakkı yaşamayı, hakka kulak vermeyi nasip etsin. Amin. Kardeşlerim biliyorsunuz 5 şey bizden gizlenmiştir. Kişi nerede, ne zaman, kaç yaşında öleceğini ne yapmaz? Bilmez. Allah'a hamdolsun ki bilemez. Bilseydi yaşam farkı ne olurdu? Çok değişik olurdu. Rahimlerde olanın ne olduğunu kimse ne yapmaz? Bilemez. Bulutların ne getirdiğini kimse ne yapamaz? Bilemez. Kıyametin ne zaman kopacağını kimse ne yapamaz? Bilemez. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin ilminin yanındadır ve bunu hiç kimseyle ne yapmamıştır? Paylaşmamışlardır. Paylaşmamıştır. Allah bizlere hayır versin ve farkında olmadan ansızın ölüm bize geldiğinde hazır olan samimi kullardan eylesin. Eğer başı boş, hiç duyarsız yaşamaya devam edersek, Müddessir'de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi sizi sakar cehennemine sokan neydi? Namaz kılanlardan. Biz dünyaya dalanlarla dalardık diyor. Namazı da hiç kılmazdık. Ölüm aniden ne yapıyor? Gelip çatı veriyor bu insana. Artık orada ne yapıyor? Hesap zamanı geliyor. Ve ayetin devamına baktığımızda ne oluyor ki onlara diyor sonra. Bir nasihat edildiğinde diyor aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçıyorlar diyor. Ama insanoğlu bir çalgı, bir çengi, bir eğlence olsa hemen arı gibi oraya ne yapıyor? Huşu veriyor. Ama bir Allah kelamı olduğunda, Allah'a yönelme olduğunda insanlar kulaklarını adeta ne yapıyor? Tıkıyor. Halbuki kurtaracak olan nedir? Allah kelamıdır. Hiç kimse kimseyi kurtaramaz kardeşler. Öyleyse birbirimizi hakta yarıştırıp Allah Azze ve Celle'nin yoluna ve ona karşı kulluğunda kusursuz bir şekilde gitmeye ne yapacak? Alıştırmalıyız. Mesela bu günler gafletten kurtulma günleridir kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı geldiğinde insanların şeytanları ne yapar? Bağlanır diyor. Düşünün normal zamanlarda kimse kimseyi yemeğe davet etmez. Sahura davet etmez. Topluca gelin şurada ya bir 10 rekat namaz kılarım desen kimse ne yapmaz? Gelmez ve güç yetiştiremez. Eğer bugün bu ayda dünyanın her tarafında insanlar camilere koşuyorsa, teravih namazı kılmaya koşuyorsa, tanısın tanımasın insanları yedirip içirmeye koşuyorsa ve bundan mutluluk duyuyorsa bu Ramazan ayının bereketidir ve Allah Azze ve Celle'nin onun şeytanını bağlamasıdır. Allah bizlere hayır versin. Bunları çok çok güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekir kardeşler. Eğer bu da dahi yapılmıyorsa demek ki o insanın kalbi tamamen ne yapmış? Ölmüştür. Ve yine gafletin zararlarından birisi salih insanların davetlerine kulak asmamadır. Yani Allah'a davet eden, imana davet eden, doğru ameli, doğru akideyi anlatan insanların sözlerine kulak vermeme gafletin zararlarından en büyüklerinden. Bugün bakın en çok toplumun hoşlandığı ne? Şarkıcı türkücü. Hoca takımı da şarkıcı türkücü. Modernleşti. Yani muhakkak sazlı, sözlü, neyli, çalgılı ya da yeşil pop mu diyorlar ne? İlahi adı altında ki ilahi biz Allah'ın kitabı. Resulullah'ın sünneti biliyoruz. Bunun dışında bir ilahi bir şey ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. İnsanları çekebilmek için, dinletebilmek için bile muhakkak insanların hoşlandığı ama Allah'ın hoşlanmadığı ne yapıyorlar? Araçları seçerek bir şeyler vermeye çalışıyorlar ki bu hiçbir zaman hayra sebep ne yapmaz? Olmaz kardeşlerim. Çünkü o gün kurtulan insanlar, Peygamber Aleyhisselam'a uyan insanlar çalgıyla, çengiyle namaz ne yapmadılar? Kılmadılar. Davet yapmadılar. İnsanları hep sükunete, sakinliğe, edebe, ahlaka, birliğe, beraberliğe, cömertliğe ne yaptılar? Buna sevk ettiler. Ama günümüzde sadece konuşma, başka hiçbir şey nedir? Yok kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Salih insanların yapılan davetine Allah hakkıyla kulak verenlerden eylesin. Bakın kardeşlerim surelere baktığımızda iki kişinin tarlasına girmesi var. Bir tanesinin başka tarlası da var. Çoluk çocuğu da var. Birinin ise sadece o tarlası. Allah Azze ve Celle öyle diyor. Biri girdiğinde malına bağına böbürlenerek giriyor. Salih insan diyor ki o böbürlenene böyle yapma. Allah ne güzel nimetler vermiş. Böyle de girsene diyor. Allah suyunu çeker, aralıkla bulamazsın. Şardağını başına geçirir, bunu ne yapamazsın? Bu belayı üzerinden savuramazsın. Eşin, çocukların da sana hiçbir fayda ne yapmaz? Vermez diyor. Kardeşlerim, Allah suyunu çekiyor da arayıp da bulamıyor. Şardağını başına geçiriyor da övündüğü yakınlar ona hiçbir şey ne yapamıyor? Yapamıyor. İşte salih insanın sözüne kulak verse bunlar başına ne yapmayacak? Gelmeyecek. Bakın Allah Azze ve Celle suya tat vermese biz bu suyu içemeyiz. Bütün insanlar bir araya gelse şu suya şu tadı ne yapamaz? Veremez kardeşlerim. Ve denizde açılıyorsun açılıyorsun suyun bittiği bir noktada, insanların susuzluktan öleceği bir noktada iki tuzlu suyun arasına insanlara ihtiyaç için ve birbirine kavuşmayan tatlı suyu koymuş. Bu kadar nimetin içinde Allah Azze ve Celle bizlere sadece ne istiyor? İman ve salih amel istiyor. Teşekkür istiyor. Nankörlük yapmayın, bana sırt çevirmeyin ve beni ne yapmayın? Unutmayın. Yaşadığınız ortamda, yaşadığınız makamda, mevkide, malda, mülkte, hangi ortamda olursanız olun ama beni unutmayın diyor. Ve türlü türlü örnekleri veriyor. Süleyman Aleyhisselam emrinde rüzgarlar vardı, cinler vardı, her türlü imkan vardı. Hem kraldı hem padişahtı ama o halinde bile Allah Azze ve Celle'ye ibadetini ne yapmıyordu? Hiç sektirmiyordu. En ufak Rabbına sırt dönmüyordu. Eyüp Aleyhisselam o hastalığında dahi Allah Azze ve Celle'ye isyan etmiyordu, serzeniş yapmıyordu, sırt dönmüyordu. Sen bana bunu verdin diye ibadeti ne yapmıyordu? Kesmiyordu. Yusuf Aleyhisselam köleliğinin en şiddetli halinde bile Allah'a küsmedi, darılmadı, sırt çevirmedi. Rabbına son ana kadar ne yaptı? İbadet etti ve kulluğunu yerli yerine ifa etti. Yarın kıyamet gününde Allah Azze ve Celle ben sana ömür verdim, güç verdim, mal verdim, mülk verdim veyahut kölelik verdim, hastalık verdim. Neden bana gereği gibi kulluk yapamadın dediğinde insan mazeret sahibi olamayacak. Hastaydım, sana ibadet edemedim. Eyüp Aleyhisselam'ı hastalığının en şiddetli halinde gözümüzün önüne getirecek. Bak Eyüp kulumuz bu halinde en ufak bir isyanda ne yapmadı? Bulunmadı. Bir sürü mal mülk verdin, onları yedip gütmekten sana gereği gibi kulluk yapamadım. Süleyman'a ben o kadar mal verdim, mülk verdim ama bana kulluğunda imtina etmedi, beni unutmadı diyecek diyor. Veyahut köle olan birine sana ömür verdim dediğinde, efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk yapamadım dediğinde, Yusuf Aleyhisselam'ı köleliğinin en şiddetli halinde gözünün önüne getirecek. Onun kimi senin kimi? Yusuf'unki daha ağır. Yusuf o halinde bile bana kulluğunda imtina ne yapmadı? Etmedi diyecek diyor. Evet kardeşlerim, bu kıssaların hiçbiri rastgele kıssalar nedir? Değil. Bunlar Kur'an kıssasıdır. Hem okunacak, hem anlaşılacak, hem ders alınacak, hem de gafil olan kalpler paslanması gidecek, cilalanacak. Tövbe istiğfarla ve aklımızı başımıza alarak ne yapacağız? Hakka gereği gibi döneceğiz. Eğer kardeşlerim gaflet çoğalırsa, sorumluluk bilincini insanlar yitirirse, bu sefer yeryüzünü küfür ve şirk ne yapar? İstila eder. Bugün bakın yeryüzünde Müslümanlar bir aynı davar sürüsüne af buyurun, saldırır gibi kafirler saldırıyor. İstediğinin kafasını, istediğinin kolunu, istediğinin bacağını, istediği yere koparıp istediği yere gidiyor mu? Gidiyor. Yeryüzü küfür, şirk, fesadıyla olmuş mu? Bu Müslümanların tamamen gafletinden kaynaklanan, kıpırdamayışından kaynaklanan bir şey. Bakın hadis-i şeriflerde 400 kişilik seriye ne güzel seriye diyor. 12 bin kişilik bir Müslüman ordusu azlıktan dolayı asla yenilgi görmez diyor. Bugün yeryüzünde Allah için kaç tane Müslüman var? 12 binin kaç tane katları var değil mi? Ama kafirler Müslümanlardan asla ne yapmıyor? Korkmuyor. Bunun sebebi Müslümanların dünyayı sevmesi, ölümden hoşlanmaması ve kafirlerin kalbinde de Müslümanlara karşı korkunun olmamasıdır. Bunun tek sebebi Müslümanların kalplerini ne yapmıştır? Gaflet sarmıştır. Yeryüzü fesada uğramıştır. Şirk yeryüzüne ne yapmıştır? Yayılmıştır. Ve bu küfrün, şirkin, fesadın yüzünden karada ve denizde yani yaratılan bütün varlıklar da fesada uğramıştır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, eğer insanların sözlerine, insanların nefislerine uyacak olursak, yeryüzündeki insanların çoğunluğu tamamen bizim sapmamıza neden olur. Uyacağımız tek şey vardır, hak ve doğru olan sözlerdir. Ve unutmayalım kardeşlerim, şeytan insanları sağlarından, sollarından, önlerinden ve arkalarından kuşatmış ve Allah'a çok az şükretmemizi sağlamaya çalışmaktadır. Öyleyse bizlerin uyacağı haktır. Devamlı her halükarda Allah'a ne yapmamız? Hamd etmemiz gerekir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Eğer gaflet çoğalırsa bu kalpte ne yapar? Kökleşir. Bugün yeryüzünde hunharca katliam yapan, yeryüzünde tamamen istila yapan insanların neye taptıklarını biliyor musunuz? Paraya, kadına. Hayvanlardan bir hayvan var. Önüne ne dökerseniz yer. Ne bu hayvan? Hangi hayvan? İnek. Bu Yahudiler de İsrailoğulları da neye tapar biliyor musunuz? İneğe taparlar. Uzaya tapmışlar. Bugün Hindistan'da bunların ataları var, kökleri var. Hindistan'a gidince ineklere dokunabiliyor musunuz? Dokunamıyorsunuz. Ne kadar akıllı adamlar değil mi? Bakın, bunların dünyaya olan bu düşkünlüklerini Allah da akıllarını almış bu insanlar. Gereği gibi ne yapamıyorlar? Düşünemiyorlar. Dünyaya dalmalarına sebep de Allah onların kalbine buzağı sevgisi vermiştir gafletlerinin yüzünden. Buzağı sevgisini kana kana ne yapmışlardır? İçmişlerdir. İşte kalplerimizi cilalarsak bizim kalbimize de Allah sevgisini ne yapacak? Kana kana verecektir kardeşlerim. Allah kalplerini cilalayanlardan eylesin. Yine kardeşlerim, gaflet öyle bir kötü bir hastalıktır ki dünyada belki gülerler bu insanlar, rahat ederler, belki Müslümanlarla alay ederler, Müslümanları ne yaparlar? Taciz ederler, canlarına, namuslarına, mallarına göz dikerler. Ama bu işin bir ahireti vardır. Oradaysa burada gülenler ağlayacaklar. Orada bu sefer müminler onların haline bakacak ve gülecekler. Onun için gaflete düşen insanların hiçbir zaman hayrı nedir? Yoktur kardeşlerim. Yine Allah Subhanahu ve Teala kitabında gaflet hastalığına düşenin, Allah'ın zikrinden yüz çeviren insanları Allah Azze ve Celle rızık darlığı ve geçim zorluğuyla diyor onları ne yaparız? Deneriz diyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Yusuf Aleyhisselam'ın zamanında bayağı bir ne oldu? Kıtlık yılları oldu. Mekke dönemi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zulmettiklerinde Ebu Sufyan'ın o zaman müşrik olduğu zamanlar Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yapmıştır? Beddua etmiştir. Demiştir ki ya Rabbi Yusuf'un yıllarındaki kıtlık gibi bunlara ne yap? Kıtlık ver. Öyle kıtlık günleri olmuştur ki kardeşlerim bu gafil, şirk, küfür düzenine sahip olan insanlara çöllere gitmişler, gördükleri kemikleri yemeye çalışmışlar. En son Ebu Sufyan Medine'ye gelmiş, ey Abdülmuttalib'in oğlu sen çok merhametli birisin. Bak kavmin artık çöllere düştü. Ta leş yiyen hayvanların kemiklerine kadar gözlerini dikti. Sen dua et de Allah bu kıtlığı üzerimizden alsın diye ne yapmıştır? Dua etmiştir. Demek ki gaflet sebeplerinden birisi rızkın daralması ve geçimin ne yapması? Zorlanması. Bugün yeryüzüne bakın birçok yerde geçim darlığı ve rızık darlığı var mı? Var. İnsanların kemikleri çıkmıştır. Bunların çoğunun sebebi, birçoğunun sebebi gafil olmaları, Allah'ın zikrinden yüz çevirmeleri ve Allah Azze ve Celle'nin de onlara bu belayı iptela etmesi. Çünkü itikatta ne vardır? İyilikler Allah'tan, kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir diyor. Allah hiçbir kavme ne yapmaz? Zulüm etmez kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim, gafilliğin sebeplerinden bir tanesi ömrün zayi olması ve kıyamet gününde mahşerde insanların o yaşadığı ömürden dolayı pişmanlık duyması. Keşke böyle yaşamasaydım. Keşke o peygambere, keşke o davetçiye kulak assaydım. Keşke o sözleri tutsaydım. Keşke falanla birlikte gitmeseydim. Falan izimin, falan bilmem neyin veyahut hayvanın, atın, itin, putun peşinde gitmeseydim diye ne yapacak? İnsan pişman olacak. Keşke Allah'ın sözlerini dinleseydim. Keşke ona kulak verseydim diyecek ama orada bu hiçbir fayda ne yapmayacak? Vermeyecek. Kardeşler, bizleri kurtaracak sadece Allah inancıdır. Bunun dışında insanı kurtaracak hiçbir şey nedir? Yoktur. Eğer Allah'a değil de kulluğa, kıyama, secdeye veyahut korkuya alıştırmaya çalışılıyorsa burada Allah Azze ve Celle'nin istediği ibadeti kendisine çevirmeye çalışan ne vardır? Güçler vardır. Allah Azze ve Celle bize Firavun'dan bahsediyor, Karun'dan bahsediyor, Haman'dan bahsediyor. Bunlar nedir? Firavun kimdi? İnsanlara korku salan despotça ve en sonunda ben sizin ilahınızım diyen birisi. Bugün de kendini ilah yerinde gören yok mu? Bu neydi? Güney Kore mi? Kuzey Kore'den bir adam var. Adam mı demiş? Neyse artık. Ağlayın diye herkes ağlıyor. Günlerce ağlıyor. Gülün diye herkes gülmeye başlıyor. Böyle bir şey var mı? Var. Düşünün, insanları ne yapmış kendisine? Kul etmiş. Yani ona ibadet etmek zorunda kalıyor o insanlar. Halbuki Allah'a ibadet edilmek için yaratılmış insanlarız biz. Demek ki bir olan Allah'a gereği gibi ibadet yapamayınca, onu birleyemeyince Allah da bizi birçok ilaha ne yapıyor? Ötüyor. Artık korkunun kulusun, sevginin kulusun, açlığın kulusun, yani kınamanın kulusun ama Allah'a gereği gibi kulluğu ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. Allah bizlere hayır versin. Demek ki Allah kimseye ne yapmıyor? Zulmetmiyor. Sen Allah'a zikri unutuyorsun. Allah korkusunu bırakıyorsun. Allah da seni kimden korkuyorsa başına ne yapıyor? Musallat ediyor. Artık uğraşıp duruyorsun. Birleşsen de ona hiçbir zararı ne yapmıyor? Olmuyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırlı bir ömür versin. Kıyamette şaşıranlardan, hayıflananlardan eylemesin. Allah Azze ve Celle'nin affettiği, mağfiret ettiği, hatta o hiçbir gölgenin olmadığı o arşın gölgesinde gölgelenen o 7 sınıftan birisi eylesin bizi. Allah bizleri affetsin. Yine kardeşlerim, gafletin pisliğinden bir tanesi dünyadayken kendisinde güç olan insanların mahiyetindekileri helaka sürükleme zararları vardır. Bugün insanlar öyle hale gelmiştir ki bir baba çocuklarını kendi gibi yapmaya, bir patron işçilerini kendi gibi gavur olmaya veyahut bir devlet tabiatı kendi gibi emrindekilerini ne yapıyor? Olmaya zorlar. Mesela benim çalıştığım fabrikada cuma günü oldu mu kapıların hepsi kilitlenir, koskoca fabrikanın. Bekçiler dışarıya çıkar ve zincirler, fabrikanın birçok köpeği vardı, kurt köpeği, çıkış kapılarının oralarına zincirlerle bağlanırdı. İşçiler sağdan soldan kaçıp camiye gitmesin. Ve biraz zorlanıp işçi dikildiğinde çalışmak da ibadet derlerdi. Ya arkadaş, malı veren sana kim? Allah. Bu adam işini sekteye vuruyor mu? Yok. Git evinde kıl diyor. Ya arkadaş, senin bir koyduğun saat varsa Allah'ın da istediği ne var? Bir saat var. O saati geçiremezsin. Sen hastalandığında hastalığını geri çevirebiliyor musun? Ölüm döşeğine düştüğünde ölümü geriye çevirebiliyor musun? Yok. O zaman ben de namazımı çeviremem. Bunu da yaparım. İşimi de ne yaparım? Çalışırım. Bunlar Allah'tan gafil olan, Allah'ın zikrini unutan insanların başına musallat edilen despot insanlardır. Biz istiyoruz. Bunlar da bizim nedir? Başımıza geliyor. Eğer bizler Allah'a hakkıyla zikredebilsek, Allah'a hakkıyla yönelebilsek, içimizdeki insanlar bu sefer bizim başımıza geçecek. Ne yapacak? Onlar Allah'ı zikredecek, biz de rahatlıkla zikredeceğiz. Yani biz nasılsak, bizim başımızda sorunlu olan insanlar da bizden çıkan insanlar. Gökten inmedi. Başka bir yerden de ne yapmadı? Bunlar gelmedi. İşte kardeşlerim, tabiyetindekini de helaka sürükleme zararların en büyüğünden nedir? Bir tanesidir. Ama aynı ortamı düşünün. Baştaki adam çalıştırdığı birinin şahsiyetine, izzetine, şerefine leke sürmeye çalıştı. Müdafaa ne oluyor? Nefsi müdafaa hemen başlıyor. Sineye çekme var mı? Yok. Dikilme var mı? Var. Adama karşı gelme var mı? Var. İsterse işten atma var. Ama ne hikmettir. Allah'ın dinine taarruz olduğunda, Allah'ın izzetine, şerefine taarruz olduğunda tık. İşte bu bir imtihan kardeşlerim. İnsanın nerede olduğunun o vakayla nedir? Bir göstergesidir. Allah bizleri affetsin. Hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim, gafletin zararlarından bir tanesi Müslümanların zarara düşmesi, bütün zilletin onların başına gelmesi ve Allah'ın da onlara düşman olan bir kavmi başlarına musallat etmesidir. Gafletin en büyük zararlarından ve sebeplerinden bir tanesidir. Bakın aleyhissalatü vesselam, benim rızkım kılıcımın veyahut mızrağımın gölgesindedir demiştir. Ama Müslümanlar cihadı bırakmıştır. Ne yapmıştır? Dünyayı sevmiştir. Oraya çöreklenmiştir. Kafirlerin bugün oyuncağı haline ne yapmıştır? Gelmiştir. Bugün kafirler, bakın, Müslümanların bereketli topraklarına hemen saldırırlar. Ganimetlerini alırlar. Ekonomilerini düzeltirler. Doğru mu? Müslümanların yapması gereken işi bugün kafirler yapıyor. Ve Müslümanların namuslarını kirletiyorlar, izzetlerini, şereflerini ayaklar altına alıyorlar. İşte kardeşlerim, Müslümanların dünyadan hoşlanması, ahirete önem vermemesi, sadece dünyayı düşünmesi ve kafirlerin yaşantılarının hoşuna gitmesi, onların güya dünyadaki rahat yaşamlarının Müslümanlara şirin gözükmesi, Müslümanların başına her zaman bela ve musibet getirmiştir. Bakın kardeşlerim, Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, hiç şüphesiz dünya hayatı tatlı ve hoştur. Allah sizi nasıl amel işleyeceğinizi görmek için dünyaya göndermiştir. Ve dünyadan sakının, dünyadan sakının, kadınlardan sakının, kadınlardan sakının. Çünkü İsrailoğlunun ilk fitnesi kadınlardan olmuştur demiştir. Maalesef bugün dünyadan Müslümanlar sakınmamıştır. Dünyayı sevmiştir. Ve bu da onların gaflet sarmasına, ölümden hoşlanmamasına ne yapmıştır? Neden olmuştur. Yine Abdullah İbn Ömer'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kardeşlerim, kim diyor alışveriş yapar, öküzün kuyruğuna yapışır, tarımla uğraşır ve dağda koyun gider, çobanlık yapar, cihadı bırakırsa, çiftçi çiftçilikle, tüccar tüccarla, müteahhit müteahhitliğini bırakır da, Allah'ın diniyle uğraşmaz, Allah'ın izzet ve şerefini bırakırsa, cihadı bırakırsa, Allah onlarda izzet ve şeref bırakır. Ta ki Allah'ın cihadına dönecek. Allah bizlere affetsin. Allah mağfiret etsin. Demek ki birçok zillet, birçok musibet hep bizim bir ameli yapıp bir ameli yapmamamız. Celal hoş geldin. Mesela İbn-i Mace'nin 4019 ya da 4049 ne olur rivayetinde, ey ensar topluluğu diyor, şu beş şeyi yaparsanız sizde hayır namına bir şey kalmaz diyor. Konuyla alakalı. Hangi topluluk ki diyor zekatı vermez, Allah o topluluğa bir damla yağmur indirmez diyor. Bakın, Yağmur neyle alakalıymış? Zekatla. Ve devam ediyor hadis-i şerif. Eğer diyor koca karılar, emzikteki çocuklar, dağda otlayan hayvanlar olmasın bir damla yağmur indirmez Allah diyor. Demek ki merhamet ediyor ki kamburu çıkmış ihtiyara, emzikteki çocuğa, dağda yayılan ota, buna binaen Allah ne yapıyor? Rahmet ediyor. Veya bir tanesini daha zikredeyim bu hadisin içinden. Hangi topluluk ki diyor zinayı alenen işler, Allah o topluma diyor öyle bir bela musibet diyor verir ki diyor onun tedavisini aramakla bulamazsınız diyor. Bugün bir hastalık var, ne diyorlar? AIDS. Var mı tedavisi? Yok. Yok. Niye yok? Tedavisi var da. Çünkü bu pisliğin getirdiği bir hastalık. Arayıp da bulamazsınız diyor. Aynı tavuğun hastalığı gibi diyor. Demek ki bir şey yapıyorsun, karşılığında ne var? Bu. İşte gafletin de getirdiği zillet Müslümanlara umumen ne yapıyor? Kafirlerin çökmesine kadar ne yapıyor? Götürüyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle rahmetiyle bizleri yargılasın. Tercih olsa devam edeceğiz. Korunma yollarına başlayacağız ama sizi iftardan sonra yormayın diye. Devam edeyim mi? Hocam, biraz esneyin olmaz. Tabi buyurun. Şimdi ben sürekli merak ettiğim sorulardan bir tanesi yani. Bayağı insanlara sormuşum. Buyurun. Mesela Yahudilerde en çok peygamberine kavim Yahudilermiş gibi kadarıyla. 200 üzerinde peygamber geldiği söylenir. İsrailoğullarına sürekli peygamber gelmişti. Evet. Bizim iki gibi değildir. Çünkü bize gelen sadece Allah Resul'dur. O da kıyamete kadardır. Ama İsrailoğullarında şu mahallede bir peygamber varsa şuraya da gelmiştir. Şimdi İsrailoğullarında evet. Çok fazla peygamber indiğini biliyoruz. Evet. Velhasıl her seferinde İsrailoğulları sapkınlara, işte emirlere karşı öldürmeler, emirlere karşı gelmeler var. Mesela işte Allah Teala bir kurban kesin dediğinde onu kesebilmek için rengi ne olacak, tüyü ne olacak, şekli ne olacak? Her şeklini sormuşlar. En sonunda demiş ki tam şu anda doğru söylendi. Ona göre kesmişler. Evet. Ve Allah Teala da diyor ki onlar direkt gidip bir kurban, herhangi bir kurbanı kesseler yetecek. O da kabul olacaktır evet. Diyor. Şimdi merak ettiğim mesela Lut kavmine Hazreti Lut gitti. Ak evet. Kavmine işte Hazreti Salim tam olarak bilmiyorum ama evet. Helak edilen kavimlerin hepsine birer peygamber gitti. Velhasıl kabul etmediler. Helak edildi. Doğru mudur? Biz bir kavme Resul uyarıcı göndermeden azap edici değiliz diyor. Helak olana muhakkak uyarıcı gitti. Evet. Şimdi şunu merak ediyorum. Aleykümselam. İsrailoğullarına 200'e yakın peygamber gelmesine rağmen her seferinde peygamber orada olduğu halde peygamberleri ısırmaya varıncaya kadar aşırılığa gittikleri halde neden helak edilmemiştir? Aslında helak edilmişlerdir. Yeryüzüne sürünmüşlerdir. Şimdi bakarsanız yeryüzünün hemen hemen her yerinde rengi değişik, dili değişik, hep Yahudiler vardır. Ve insanlar da bunu tespitte çok zorlanıyordur, horlanmışlardır. Yani helak olmuşlardır ama kökleri kesilmemiştir. Dört kitapta da lanetlenen bir toplumdur. Lanetlenen ise şöyle bir durum var. Mesela ayette bir şekilde söyleniyor. İşte İsrailoğullarını bütün insanlardan üstün yarattı. Sonra da bunları lanetledi. Bilmiyorum ben böyle bir ayet. Şimdi sonra da lanetledi. Üstün yarattık değildi. Onlar tevhide uymuştu. Biz de onları yeryüzüne hakim kıldık. Ama onlar yok ben şimdi mealden okudum. Ben sizin kadar araştırma falan bilmiyorum. Ben mealden okuduğum kadarıyla bilirim. Evet. Orada benim okuduğumda şu yazıyor. Diyor ki biz üstün yarattık. Fakat sonradan bizden saptıklarından dolayı lanetledik. Evet. Bunların lanetlenmiş olması, onların belirli özelliklerinin üstün olmasına engel değil. Şimdi baktığımızda dünyada Amerika'da tabii kıyamete kadar iman da olacak, küfür de olacak. İhlaslı olan herkes kazanır. Ama kökleri kesilmez. Yani iman ve küfür kıyamete kadar bu devam edecek. Ama gelen hadis-i şeriflerde İsa Aleyhisselam'ın nuzulu var. İsa Aleyhisselam inecek, domuzu öldürecek, haçı kıracak diyor. Artık ondan sonra Yahudi ve Hristiyan diye bir şey kalmayacak. Ve hadis-i şerifte onunla da benim şöyle bir kuşkum var yani. Şimdi, ayette gelmediği için. Yok, ayet gelmediğinden dolayı bir de şu var. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi, İsa aleyhisselam kitapta yazıyor, peygamber. Doğrudur değil mi? Resuldur, peygamberdir. Ha, peygamberdir. Velhasıl Mehdi aleyhisselam da gelecek. Şimdi İsa evet. aleyhisselam, Mehdi aleyhisselam kendisinden bir üstün olarak bu görev sana verildi. Geç namazı sen kıl diye bildirecek. Doğru mu? Evet. Yani bu görev sana verilmiş diye onu öyle söyledim. Şimdi burada çelişki benim kafamdaki çelişki şu. Mehdi aleyhisselam ne olarak geliyor? Allah'ın halifesi olarak geliyor. Ne, yani şimdi şöyle bir durum var. Ben de şu anda insanım. Mehdi aleyhisselam da insan. Evet. Bizden üstün olabilmesi için ne olması lazım? Bir işte ayet gelmesi lazım veya Allah'la bir bağlantısı olması lazım. Şimdi şöyle gidelim. Sen sor, sorunu sus. Tamam. Eğer sorunu sorar şerhe giderse yok. Bu sefer senin kuşkunu millete atmış olacaksın. Yok estağfurullah. Şimdi şu kuşkum şu. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatem Ülenbi evet. Kur'an'da yazan peygamberlerden bir tanesi de Hazreti İsa. Evet. Şimdi Hazreti İsa geldiğinde Hazreti İsa peygamber yani. Şimdi ona peygamber değilsin diyemeyiz. Doğru mu? Sorunu sorsa. Sorun bu. Onaylatarak gitme ben cevap vereyim. Ne olarak gelecek? Bitti mi? Bitti. Şimdi birincisi o size neyi getirmişse onu alın. Neyden de nehyetmişse ondan sakının. Bu bir ayet değil. Evet. Haşr suresinin 7. ayeti. Ondaki kasıt kim? O zamiri kime? Allah Resulü. Allah Resulü. Aleyhissalatü vesselam Kur'an dışında da bir helal ve haram koyma yetkisine sahip midir? Evet. Yani şimdi onunla geçen onun tartışmasını izledim. Hem Resul hem Nebi olduğundan dolayı oralara girmeyeceğim. Biz kuşkuları götürüyoruz şimdi. Ha. Yoksa doğrularımı dayatmıyorum. Resul olarak geldiği şey Allah'tan tebliğ edilen şeyleri direkt gelip bize söylemez ki. Nebi olarak söylediklerindeyse mesela işte Ebu Eyyub el-Ensari'nin onun yanında işte sarımsaklı bir yemek yapmış. Peygamber Efendimiz dememiş. Demiş ki işte ben melekle konuşuyorum. Rahatsız olabilir diyerekten yememiş. Velhasıl sonradan üzerine ayet gelmiş. Ey ölçülerine bürünen sana helal edilenleri haram kılma diye. Şimdi burada... Yok o öyle değil. Yani ona benzer bir şey şu an. O farklı. Ha. Ey örtüsüne bürünen kalk temizlen Allah'ı zikret. Ya onun üzerine veya, bir ayet inmiş. Onun üzerinde Müddessir'de de tahrimde de ey Resul bizim sana temiz ve helal kıldığımız evet. bir şeyi sen kendi nefsine haram mı kılıyorsun? O da soğan sarımsakla alakası yok. Yani sadece bir... bal hikayesiyle ha. alakalı. Sen edepsiz yüksele mi dinledin? Edip yüksele mi dinledin? Yok ben yani öyle çok fazla şey... Şimdi dağıtmadan ben size bir cevap vereyim. Tamam. İsa aleyhisselam Allah'ın Resuludur. Evet. Ve verilen dinliyor musunuz arkadaşlar? Dört kitaptan bir tanesi de İsa Aleyhisselam'a verilmiştir ki bu da nedir? İncil'dir. Evet. Allah'ın Resuludur. Allah Azze ve Celle insanları çok değişik şekilde imtihan eder. Adem'i yaratan kim? Allah. Neden yarattı? Topraktan. Havayı neden yarattı? Sol kaburgası. Eğe kemiğinden. Yani ikisinde anası babası yok. Bizi anadan babadan halk etti. Evet. Bir çiğnem etten, bir sudan. İsa aleyhisselamı babasız halk etti. Bir kadından Cibril'i gönderdi. Ol dedi, oldu. Yani Allah ol dedikten sonra olmayacak bir şey yok. Veyahut o mağaraya sığınan insanlara baktığımızda bugün birisi bir yere yatsa en fazla kaç gün yatabilir kardeş? 3 gün, 5 gün. Yaralar başlar. Evet. Sürekli. Ama bir mağarada 300 veya küsür sene insanlar ne yapabiliyor? Sebebi ne bu? Kıssanın bize. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden insanlar vardı. Evet. Allah Azze ve Celle onlara bir mucize gösterdi. Değil mi? Veyahut İsa Aleyhisselam'ı babasız halk etti. Bakın ben istediğim şekilde halk ederim. İstediğim şekilde de ne yaparım? Diriltirim. Kıyamet meselesine gelince İsa Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle yanına çıkartmıştır. Araf'taki ayette. Onlar İsa'yı öldürdü zannederler diyor. Okudun mu? Halbuki onu öldürmemiştir. Allah onu yanına yükseltmiştir diyor. Şimdi ayet bu. Hadislere baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamete yakın bir zaman şu alametlerden sonra Allah Azze ve Celle yeryüzüne Allah'ın ne yapacak? Halifesini gönderecek. O nedir? Allah'ın mehdisi, Allah'ın halifesi olan nedir? İslam emirdir. Yok, İsa Aleyhisselam değil. Mehdi İslam ordusunu toplayacak ve Deccal'a karşı diyor savaşa tutuşacakları bir zamanda akşam namazına durduklarında iki meleğin kanadında İsa Aleyhisselam onların yanına inecek diyor. Ve iner inmez Mehdi İsa'yı tanıyacak. Ey Allah'ın ruhulları geç namaz kıldır diyecek diyor. Gelen hadisler. İsa Aleyhisselam ise diyecek ki diyor ben yeryüzünde Muhammed ümmetinin bir emirinin arkasında namaz kılmakla emrolundum diyecek ve safa geçecek diyor. Mehdi'nin arkasında ne yapacak? Aleykümselam. Namaz kılacak diyor. İsa Aleyhisselam yeni bir şeriattan gelmeyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla amel edecek, Müslümanlara tabi olacak, peygamberlik yapmayacak. Sadece İslam erlerinden bir er olacak. Ve Müslümanlarla kafirler arasında, Deccal'ın ordusunun arasında savaş olacak ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Deccal'ı sadece kim öldürecek? İsa Aleyhisselam. Ondan başkası onu ne yapmayacak? Öldüremeyecek. Deccal diyor onu gördüğünde tuzun suda veyahut tuzun suda eridiği gibi eriyecek ve İsa'yı gördüğünde akıbetinin ne olduğunu anlayacak diyor. Ve Deccal öldükten sonra yeryüzüne İslam hakim olacak. Mehdi ise İslam'ın komutanı olacak. İsa Aleyhisselam Muhammed ümmetinden biriyle evlenecek. 3 ya da 4 çocuğu olacak. Medine'de yatılan yer var. 3 kişinin yattığı yer. Neresi orası? Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği kaldığı odada 4. kişi olarak oraya Muhammed ümmeti olarak defnolunacaktır. Allah'ın takdir ettiği bir ömürlü. Kısa uzun da girmek istemiyorum. Ama İsa Aleyhisselam'ın veyahut Mehdi'nin gelmesi, Müslümanların başına geçmesi, yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'ün ağzından çıkan sözlerdir. Maalesef Muhammed ümmetiyim deyip de ben sadece Kur'an'a inanırım, Kur'an'dan başka bir şeye inanmam veyahut Kur'an'a uyduğu müddetçe hadise inanırım diyen insanlar Mehdi'yi, Deccal'ı, İsa Aleyhisselam'ı inkar etmişlerdir ve kabul etmemişlerdir. Bu bir çelişkidir, bu bir kuşkudur demişlerdir. Ama bu bir kuşku da değildir, çelişki de değildir. Sebebine gelince inen vahiy hem yazılıdır hem de sözlüdür. Doğru mu? Evet. Mesela Ankebut 14'te Nuh Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle 950 sene vahyettik diyor. Doğru mu? Evet. Kur'an mı vermiş? Yok. Kur'an mı var elinde? Yok. İncil mi var? Yok. Zebur? Yok. Tevrat? Yok. Sayfeler diyor. Peki ne bu vahiy? Bildiğimiz var bir şey. Yazılı değil. Doğru mu? Yazılı bir vahiy değil. Ama vahyetmiş. Demek ki vahyin bir cüzü neymiş? Hikmettir. Allah Resulü'nün sözüyle gelen. Neymiş? Sözlüymüş. Demek ki Allah peygamberine yazısız da vahiy ne yapabilirmiş? Gönderebilirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ise bunun her ikisini de vermiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ben size ben sana diyor kitabı ve hikmeti verdim diyor. Bilmediğini öğrettim diyor. Evlerinizde okunan kitabı ve hikmeti düşünün. Evlerinizde yazıp talim ettiğiniz kitabı ve hikmeti düşünün diyor. Bakara'da, Âl-i İmran'da, Cuma'da. Bu neyi gösteriyor? Kitap belli. Allah'ın kitabı. Hikmet ne? İşte İsa Aleyhisselam'ın inişi, Deccal'ın gelişi, Mehdi'nin nedir? Zuhurudur. Ama maalesef Mutezile dediğimiz, Meaci dediğimiz insanlar kabir azabını, şefaati, miraca çıkışı, Deccal'ın gelişi, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, şefaat meselesi, ayın yarılması, bu gibi meseleleri sırf Kur'an'a uymadı veyahut aklıma uymadı diye inkara gitmişlerdir. Ama biz buna iman ediyoruz ve biz buna inanıyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bize bildirmiş. Hem en ince ayrıntılarıyla, haberi ehad da değildir, mütevatir rivayetlerdir bunlar. Yani bunun devamına... Burada müşkülat yok değil mi? Bunun devamına bir şey soracağım. İsminiz neydi? Ben de soracağım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet olduğunu bilmiyorum. Fakat şöyle bir ayet var. Ayette yazılan da şu. Biz diyor inandıklarımız diyor karşımıza geçiriz. Yani hoca işte veya alim diye gördüğümüz kişi. Diyor karşımıza geçiriz. Cemaatin onun arkasında olur. Deriz bu insanlar niye yanılttı? O da der ki ben böyle doğru biliyordum. Bunlar da bana inandı. Yaptığımın doğru olduğunu sandım. Allah-u Teala da diyor girin hepiniz birlikte cehenneme. Onlar der ki sizin azabınız iki kat. Onlar da der birbirlerine bekle. Şimdi ben en çok şey yapan yani kafamı kurcalayan şey Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrarlanan söz akletmez misiniz? Yani bir insanın ilk önce akletmesi lazım. En büyük nimetlerinden biri akıl. Veyahut ayet-i kerimede onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağı diyor. Ne demek istiyor? Şimdi hayvanlar gibidir dediği şimdi bizi hayvanlardan üstün kıldığını söylüyor. Akıllı. Yani Rabb'ı akıl, bilemeyen. Sonradan Allah'a hocam, boyun eğemeyen bir akıl evet. Hayvanlar gibi düşünmeye mahkumdur. İçgüdüyle. Velhasıl selam. Şimdi Kur'an-ı Kerim tamam ben birçok arkadaşımla görüyorum. Birçok cemaate giden arkadaşlarım geliyor. Sırf bu ayette yazılardan ben şunu öğreteyim. Acaba gittiğim yol doğru mu? Yanlış mı? O nedenle biraz kendi içimde birçok şeyi yaşamayı tercih ediyorum. Şimdi düşünürse mesela birisini İmam olarak eğer yol gösterici, tarikatın başı olarak seçiyorsunuz, o yoldan ilerliyorsunuz. Ve sonunda o seçilmez, kişi, onlar Allah'ı görüp de yok yani ilerliyor. Ben seçiyorum, şahıs olarak ben ilgisi olarak hocayı diyorsun, evet. Hocayı seçiyorum, onun yolundan ilerliyorum, namaz kılıyorum, tamam eyvallah, belli bir şeyler yapıyorum, hepsi doğru. Ama bir baktığında belki hocanın bizi yanlış yolda bir yere götürdüğünü nasıl anlayabiliriz? Şimdi bakıyorsun adam düzene belli bir şeye geliyor ama belki de yanlış yoldan gidiyor. Şu anda bakıyorsun mesela. Şimdi bir kamyonluk soru soruyor Ferhat. Ama şöyle gidelim. Allah razı olsun soruların güzel. Rahatsız da olmuyorum bunu bilesin. Rahat sorabilirsin. Allah Azze ve Celle diyor ki Nisa 82'de hiç düşünmüyor musunuz diyor. Hiç akıl etmiyor musunuz diyor. Eğer bu kitap Allah'tan gayrısından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Evet. Allah'ın kitabında çelişki var mı? Yok. Çelişki kimde var? Bizim kafalarda. Peki bir ayet daha var. Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Devam ediyor. Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz. Mesela şimdi konuşuyoruz. Aklın almadı. Gayet normal. İhtilaf ettin. Gayet normal. İnsanın fıtratında her şeyi kabul etme diye bir şey yok. Karşı çıkma da vardır. Mesela şeytan Allah Azze ve Celle Adem'e secde et dediğinde iblis etti mi? Etmedi. Niye? Çünkü fıtratında bir diklik vardı. Tar dedi, lanetlendi. Yani insanın fıtratında var bazı şeyler. Karşı da gelebilir. Olabilir. İhtilaf mı ettiniz? Nereye gidin? Nisa 59'da. Allah'ın kitabına mı? Allah'ın kitabına ve Resulü'nün sünnetine mi? İkisine de. İkisine birlikte gidiliyor ama bak şöyle bir durum söz konusu. Mesela benim yani biraz kıt ama yani kendi çapımda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hepimizin kıt, öğreniyoruz. Velhasıl şimdi bu biz mesela Hanefi mezhebindeyiz. Hanefi mezhebindeyiz. Ben Müslüman, evet. Hanifi mezhebinin imamı da Ebu Hanifi mesela bu şeyler Peygamber Efendimiz'in hadisleri ondan işte 70 sene sonrasında Ebu Hanifi yaşamış. İşte 125 sene sonrasında 80'de doğmuş, 150'de ölmüş. 70 değil 80'de doğmuş ki yani, onları ezberlemesi 120'li bulur ki. Evet. Velhasıl şu hadisleri incelemiş ve incelemiş. Hadisleri incelemem. Benim işim değil demiş. Evet. Hadislerde 500'e yakın kendisi hadis yok. Seçmiş diye yok. Ebu Bekir'in Müsned'i diye bir rivayet var. 144 tane rivayet var. Buhari mesela 250 Peygamber Efendimiz'in vefatında 250 sene sonra geliyor ve hadis toplamaya başlıyor. Ben mesela en... Sadete gelelim. Sadete geliyorum. En böyle şey oldu. Mesela bir... Biz Buhari'yi tercüme ettik. İyi biliyorum bütün rivayetleri. Şunu söyleyeceğim. Orada şu geçiyor. Mesela bir tane hadis varmış diye söyleniyor Buhari Hazretleri. O da gidiyor oraya. Velhasıl işte o da Buhari Hazretleri geldiğinde... Bir deveyi aldattığını görüyor, dönüyor. Kavuk diyebiliyordum da ben. Velhasıl buğday yiyor, kavuktan yiyeceği sırada onu alıp kesiyor. Ondan dolayı onun söylediği hadisi almıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kadar böyle... belki de söyleyeceği hadis doğruydu. Adamın kendi içerisinde olan şeyden kaynaklanıyor yani. Ne derler ona? Bir an önce... Sadete gelelim. Sadete. Soruyu sor. Soru şu. Yani soruya şöyle geliyorsun Ferhat. Şurada kötü bir adam var. Neydi belirsiz bir adam var. Tespiti doğru değil. Bunun hadislerini nasıl alıyorsun? Nasıl alıp böyle kaka bir kitaba nasıl buraya gidip de ihtilafı çözeceğiz diyorsun. Yani 250 sene sonradan işte benden işte Mahmut'a geçmiş, Mahmut'tan falana geçmiş, filana geçmiş. Sonradan o vatandaş öğrenmiş bunu. Bunun doğruluğunu nasıl... Aslında böyle bir şey yok Ferhat. Bu sözler Yahudilerin, kafirlerin, müşriklerin sırf dinlerini koruyamadıkları için bizim dinimize balta vurmak için yaydıkları sözlerden bir tanesidir. Ya ben ona bir şey demiyorum. Yok, ben sen dedin demiyorum. Bu sözleri diyorum. Mevzu şu mesela. Mevzu şu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri günümüze kadar korunup gelmiştir. Ve bunun korunduğunu anlamak için önce kaka denilen o kitabın okunması lazım. Doğru mu? Yanlışın ve doğrunun tespiti söylenen söze göre değil, söylenen o merciyi tespitle olur. Doğru mu? Evet. Mesela ben desem ki Ferhat yalancıdır, zinakardır, namaz kılmaz, ayyaşın biridir desem. Evet. Ben bunu insanlara bunu ispat etmek zorunda değil miyim? Böyle bir ispatımız ya ben bunu böyle olduğuna bile ispatlamak zorunda. Misal, Allah'ın ayetine gittik. Bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Böyle bir ayet okudun mu? Evet. Hicr 9. Kur'an için ne diyorsun? Evet. Güzel, tamam. Kur'an diyelim. Cuma suresinin 9, 10 ve 11. ayetlerini çok okudun mu? Okumuşum da şimdi böyle ayet ayet biliyorum desem yalan olur hocam. Şimdi bu mevzularda böyle sağlam adımlarla gittin mi karşıdaki insana şöyle bir intiba gider. Eğer bu insan bu konularda hakikaten söz, görüş sahibi ise Kur'an'ı da çok iyi bilmeli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben zaten eksik olduğumdan dolayı... Yok, ben sıkıştırma babında demiyorum. 9, 10 ve 11. ayetlerinde cuma namazına koşun diyor değil mi? Evet. İşiniz gücünüz. He öyle yani. Diyor. Git bakayım. Allah'ın zikrine koşun diyor. Evet. Yani? Yani? Yani? Oradaki zikir bir namaz. Evet. Mesela Ramazan ayıyla alakalı Ramazan ne diyor? Zikir mi diyor? Zikir diyor. Yani Allah'ın indirdiği emir ve nehiler manzumesinin hemen hemen tamamı vahiy olanı Allah ne diyor Azze ve Celle? Umumen ıstılahta zikir olarak zikrediyor. Kendi adının da anılması zikirdir. Bir namaz da zikir olarak geçer. Bir oruç da, bir haç da zikir olarak geçer. İşte bu zikri ben indirdim, ben koruyacağım demişse buna inen hem vahyi medlu hem de gayrimedludur. Yani hem yazılı vahiydir hem de sözlü vahiydir. Veyahut Kıyamet suresinin 16, 17, 18 ve 19. ayetlerini çok okudun mu? Okumuşum. Ben birkaç kere... Ben vereyim mealini. Dilini debreştir. O inen ayetleri kalbine nakşedecek biziz. Sonra onun beyanını öğretecek de biziz diyor. Şimdi bak, inen bir şey var mı? Evet. Ne iniyor?